سوره نمل د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره وشتم نه اپ نزول کی اتم دیر شم نه دامه کی صورت ته نازل شوه د پس د سوره شعرا نا ذیک نفی د علم غیب دا من غیره تعالی دو مسلې ذکر کئ چې عالم الغیب صرف یو الله دی او سلامتی او بچاو ورکولو والا صرف یو الله دی. اپدی و یو سلور واقعات ذکر کئ. واقعات موسی علیہ السلام پدی دا چا پغیب نه پویدو او سلیمان علیہ السلام ګو رسول الوی پیغمبر او بادشاہ دی پپیریانو انسانانو مارغانو حکومت دی خو یو لوی خار او داغه ورته پته نو او هدهد ورته خبر ورکو. نو دی دو واقعاتو کې مسله ذکر کای چې کله دور لوی پیغمبران په غیب نه پویږي نو غیب دان صرف یو الله دی. دویم دا سلامتی ورکول وال صرف الله دی. په دی دو واقعات ذکر کای د لوط علیہ السلام او د صالح علیہ السلام چې ګور دې دواړو تما سلامتی ورکا او د دشمنانو د zarar نه مې بچکل. اتو آیاتونو کې دلائل عقلیم دي. بسم الله الرحمن الرحیم تواسین الله په مراد او معنا د دې خپويږي. تلک آیات القرآن دایاتن د قرآن دی و کتاب مبین او کتاب روخانا هدن و بشرا دا قرآن هدایت او زیر او خوشخبری دا للمومنین دا پار دا مومنانو الذین مومنان آغا کسان دی یقیمون السولاتا چه پابندی کئی پموز وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ أَوْ وَرْكَوِي زَكَاةَ وَهُمْ دُوِي بِالْآخِرَةِ پَاخِرَتْ هُمْ يُوقِنُونَ دَيَّقِنْ كَي إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَهَا غَكَسَانْ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ چِمَانْ نَسَاتِ پَاخِرَتْ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ خایست کړی دی مونږ دوی ته ناکار عملونه د دوی فهم یعمهون نو دای حیران نو پریشان دی اولائک الذین داغ خلق دلهم سوء العذاب چې دای د پار بد او ناکار عذاب ده وهم فی الاخرت یو دای په اخرت کې هم الاخسرون هم دای بای د ټولو خلکو نه زیات تاوانیان. وانک بشکته حبیبا لتلق القران خامخا در کول شتا ست قران پاک ملذن حکیم علیم د طرف د غزات چې خاوند حکمتونو په هده. اول واقعات موسی علیہ السلام ذکر کئ. اذ قال موسی آیات کاو چې فرمایلو موسی علیہ السلام لاهله خپل اهل او عیال تا انی انست نارن بشک از چې ما قتل دې اور اې د شپې را روانو او بچی ور سره سفر کولو ساعتیکم منها بخبر زرد چخا راتلل بوکم تاسو ته د دې اور نه پس خبر لاران غلط شوی اواتیکم بشهاب قبس یا راتلل بوکم په یو شغلی بل شوی سرا لعلکم تستلون دې د پارا چې تاسو زانو نه گرم کئ. فلما جاء هر کله چراغ له دی تا نو دی आवाज ور کړه شو امبور کمن فنار دا چی برکت ور کړه شو دی هغه چا تا فنار چی پتا لب دور کینه چې هغه موسی علیه السلام نه ومن حولها او هر هغه چاته الله خیر او برکت ورکړي دي چې د دې ور نګیر چا پیر دی نه د ملائکو نا وسبحان الله رب العالمین او پاکی د الله لرا چې پالونکې د ټولو مخلوقاتو دی یا موسی اے موسی علیہ السلام انه بشک شان دار ان الله ذالائم العزیز الحکیم غالب او خاوند حکمتونو والق عصاک ارتاو کا خپل امسا دی فلما راها هر کل چوی کتا تهتز چ خزیدا او حرکت کولو کا انها جانن تا بویگنی دا پا حرکت کی پشاند نری مار دے واللہ مدبرن واپشو شاک انکے ولم یعقب رستویڈو قتلنا ربی کریم ورتوی آموسی موسی علیہ السلام لا تخف یریگما انی بیشک از جملا یخاف لدی المرسلون نیریگی زما پخوا کی پیغمبران الا من ظلم استثناء منقطع ادا مگر اغا سوق په دی عام انسانانو کې چې ظلم وکو ثم بدل حسنا ابه بدل کې راوست نیکی بعد سوهن پس د دې بدمل لا فإني غفور الرحیم نویشک ازیم بخون کے او محربانا و ادخل یدکا او وردنک دا لاس مبارک خپل دی فی جیبکا پدی خپل گریوان کی تخرج بیدعا روب زیدہ لاس تک سپین ور جیب دغی گریوان تاوی کم زمون قمی سنو کی چی مخیل دے دغشان دا اللہ دا حبیبم گریوانو اکل ورت تنائی جوڑی کنی او کل دا اللہ حبیب تنائی نوی جوڑی کنی دی تنو کمیسم دا اللہ حبیب استعمال کنی او تنو والا کمیسم استعمال کنی نو دوار دا اللہ دا پیغمبر سنت طریقہ دا لکه بعضی صحابہ دا اللہ حبیب سنن ابو داود کی او حدیث راغلے امام ابو داود پی باب تر بابن فی حل الازرار باب دے پا بیان دے دی کی چی تنائی کولا ہوئی معاوی ابن قرر رضی اللہ عنہ وی ما تخپل والد حدیث بیان کرے وی زد اللہ حبیب تراغلے ام دا مزین قبیلی پڑا لیکن منور سر بیعتو کو اد قمیس گریوان کولا ہو نویدا معاویه ابن قرا او د دو والد تابعی و ایمان ندی کتلی مگر بس گریوان کی بیتانگی نوی اید صحابو خودیش کی وجیب انداز وکن پیغمبر پدا سے حال کیو که تو جی تانگی نوی ندی پلا رزوی بتانگی مڑای نیستی بالو لیزه که پیغمبر دا سے کتلی ہو دارنگی تبرانی شریف کی حدیث راغلے دے چی نبی علیہ السلام عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تو قتل داغ تنائی کلاوی نو پلاسوی ورتا دارا جختی کی نگورا قمی دا قمیز گریوان با پسینیو دا دا سنت مطابق دے ادین آپ لدی خواک گریوان چاوی چی سوکی دیپا لکی یا سوکی شا لکی نو اہل علم لکنی چی دا دا سنت مطابق نده ادی محامق گریوان تا چی سوک دی یهود وی دا خبر غلط ادا وردن نکا لاس پل فی جیبے کا پا گریوان خپل کی تا خرج بے دعا روب زی سپین تک سپین من غیر سو ان بغیر دا بیمارینا فی تیسی آیاتن لارش پدینه موجزاتو کی الی فرعون فرعون تا و قومه قوم داغتا انهم کانو قوما فاسقین بیشک آغی دیو قوم نا فرمانا فلما جاءتهم آیاتنا هر کل چراغلی ویت موجزی او دلائل زمونگا مبصرتن چی اغا خکار کون کیو حق لرا یا مبصرتن خکارا و سرگند موجزی وی قالو نغی ویلیو هذا سحر مبین ویداد جادو خکارا وجهدوا بها انکار کړو د دې معجزاتو نه پخلا واسته قنتها انفسهم او یقین کړو د دې معجزاتو پسې د کو حقانیت زړونو د دوی زړونو کې خط تسلیم کړو چې دا معجزات حق دي نو دا انکار یو لیکولو ظلم او علوا د وجد ظلم او د غرور او تکبر نا فانظر نوغورا كيف كان عاقبة المفسدين سرنگي وخيري انجام د مفسدينو ولقد آتينا دوه مواقع ذكر كي ورکڑو مونگا داود و سليمان علما داود و سليمان عليهم السلام تعلم وقال الحمد لله الذي فرمایلو دی دواړو ټول حمدونه خاص الله لرضی الذي هغه الله فضلنا چې غورواله را کړې مون تعالی کثیرن پډېرو من عباده المؤمنین د بندگانو خپل مؤمنانو نا اے پډېرو غور کړیو اگر چې ډېر زمونږ نه غور دی وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ میراث کې اغسته سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نا اېدا میراث د بادشاہي او د نبوت او میراث د مال نه ده ځکه د داوود عليه السلام نور بچیمو کچري میراث نه میراث د مال نو بیا یوازې سليمان عليه السلام حقدار نو میراث اغسطه او سليمان عليه السلام د داوود عليه السلام نا الله ورته بادشاہي او نبوت ورکړو وقالا او سليمان عليه السلام فرمایلیو یا ايها الناس خلقو علمنا تعليم را کړې شوه دې مونږ تا منطقتير د خبرو د مارغانو اې د مارغانو په خبرو به پويدو واوتینا من کل شیئن را کړی شوی دی مونږ ته د هر یو شینا چې کم شیتا یو بادشاہ محتاج وي ان هاذا بشکدا لهو الفضل المبین خامخا انعام او احسان د الله د ښکارا وحشر لسلیمان جنوده راج مکڑشی سلیمان علیہ السلام تا جنوده لخکر دا غوی من الجن دا پیریانونا ولنس دا انسانانونا وطویر دا مارغانونا فهم یوزعون نو دا غی سفن جوڑو لشول اصل کی وضع مانا دا القف والمنعو اے لکه خلق منی کې چې دارست رورسی او د ایثار کې او دارست د دې مخ کې سره یو زیش دیو جن علماء ایمانا کړي صف جوړول فهم یوزعون خپل معنی سو دایره ایثارول شول دایره بندول شول حتا تر دی اذا اتو چراغ للذی علا واد النمل په میدان د میګوبانی دی صورت ته پدې ته بهر سوره نمل وای قالت نملتن دی نملتن کی داتا د وحدت دا داتا د تانیس نه نو دی کی د تذکیر او تانیس دواړو احتمال له قالت نملتن ویلی اومیږي خو خلکو کې مشهوره بے گئی دا نمونگو قالت نملتن ویلیو بے گئی یا ایوہ النملو اے میگو ادخلو مساکنکم وردن شید اقبلو سراخنو تا سلیمان علیہ السلام پہ یو شاہی شان کے را روان دے او ورسره لخکرې دي لا يحتمنكم سليمانو چې دل دل نکی تاسو سليمان عليه السلام وجنوده دای لخکرې د خبو د لاندې مومیدن کی لا يحتمنكم ميدن کی تاسو لرا سليمان عليه السلام او دا غی لخکرې وهم لا يشعرون او دیب پوهی گینا اے اہل علم لکلی ویدی کلام دمیگی کی او لس نکات دی چه دا سی پیو لندو جملہ کی ببنی آدم هم دا سی بلاغت او فصاحت راجمن کی زکا اللہ تا دا خبر دورا خوخی شوینی چه خپل کتاب کې داغی ذکر کرے میگی تا پتاو لگیره چه سلیمان علیہ السلام را روان نے پخپل شاہی شان سرا نخپل قوم آغی تا وعز و نصیحت کئی حدی که علماء لکلی ویلس خبری دی فتکلمت بعشرة انواع من الخطاب في هذه النصيحه خبري کړي پلس قسمه سره د خطابنا په دې مختصر نصيحت کې ورشمه ريغا يو ندادا يا ايها النمل تاسو ندا کوي لکه بني ادم چې څنګه کوي ذم تنبيه دا یا ایوها که ها تنبیهی دا دارنگی تسمیه دا یا ایوها النملو بل امر دے ودخونو بل نست دے اے سریحی نست تسری کئی بل تحذیر دے یراور کئی بل تخصیص دے سلیمانو کی تخصیص دے تعمیم دے پا جنودو کی تعمیم دے بل تفہیم دے پویئی بل عذر دے اے وی سلیمان علیہ السلام او مرگری مدخپو دلان دے میدن کی ویول نبی او داغ مرگری العیاذ باللہ ظالمان وی چی میگی دے میدہ کئی وی وهم لا یشعرون نبی او داغ مرگری ظالمانم نی خو غیب دانم نی دخپو دلان دی او شے میدہ کی گی خو نبی تا پتنوی نگورا لس انواع دی ذکر اللہ دا کلام پا خپل کتاب کې ذکر کرے عدلتا علماء لکلی وی کاش چی سوک دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ وبارک غلط جب خوزائی کد نور چاہ نمن لے چی دا میگی من لے وے او دے دا صحابہ و دا بدور دو نبن شوے وے اخکل ادب ازدکڑے وے ورہ میگے سمر وڑو کے گنتے مخلوق دے ومیگه وی چه نبی او د نبی مرگری ظالمان نشکی ده اے پیغمبر او داغ مرگری ده سلیمان علیہ السلام مرگری ظالمان نشکی ده نو ده سید المرسلین غبسنگ ظالمان جوړ شي اگر دوی وڑو کی غنتی میگی تا اللہ سمرک مال فهم ورکڑے یو خگر دی ده سراح ندا سی روزی که پولیس دی ورته د ټریفیکو ترول له داسې تنظیم بهونه کی په یو لار میګیزی په بل را روان دي او ایت لارونه پیژنا باندې ادب له ان دی او پیژه پکه ما بازی کله د بل په لار روانه ور میګو د تلو لارم پیژن دی او دراتلو دی او قطار په شکل کې روان دي سمرا نیغرا روان دي لارې دا اکل چې او شی عمومي او هغه نشو چتول نو نور ور تراولی خو دا نور په کې برخه ني دا د سره تعاون کوي مون ته ده ده به کې خبره وای یو بل سره د یو شی په اورو کې مدد کوي خو چې کله کور ته ورسای ناغله وای به شی مدل رو رسول خلو بینها و بینهو وی بس داستاشو اکل کدا سی وی چی اے یوزے شی او مونتو گن شی چې په شریکه راړي وای به ال تقسیمای خپل منس کې چې شریکی مونږه کې आवाज یې مونته نو دا نور ور سره راړي خو بیا هغه ته आवाज یو سپاري او ای باز عارفین ویلی چې ما یو عجیب مشاهده وکا و یومیگه میو کتو دملخ سیسا و ذری اوچتول خوچتول نشو نو لارو زان سره نور راوستل نو ای چی دیر آتلو ما آغا وزر اوچت کرو میگیران لگر زیدر خسیونو منتر و ای بیا چه ای لار اندل می بیا کیخو د بیا اوچتول نشو بیا نورو پس لارو و ای دو دری پیری چی مور سرداسیو کل آغا نور میگیران لو شیونو مندو نو دې رونی او زری زری کوچې ته دروغ وي په دې په خبره باندې دروغ پکې دومره بد ګڼل شي دروغ پکې دومره سکی بد ګڼل شي اگر الله دې ته دومره فهم ورکړې چې کله سوراخ ته دانی دن کی ازرغونی کی نو ټوکړی کی چې زرغون نشي ا دانیا سلور ضایع کړي دانیا کني و کوم زرغونی کی نو دنیا دانه که دن نکه نو دا سلور زایا کئی اکلی تی بارانوی نو تو گوری اغای نور تا رئیستی نور تا رئیستی او اغیل نور ورکی پا اغی بانی اوچی او احل علم لکلی وی سلیمان علیہ السلام یو میگی تاوی تا پا کال که سمر خوراک که ناغور تاوی یو دانا نو یو شیشی بوتل شیشا که بن کو ادانه ور سرکی خواه وې کال چې تیر شو چې وی کتل دانې نیمه خړلې و سليمان عليه السلام ورته خدارو وي تا خو زیو دانه خرم نیمه دي خړلې او ورته د الله نبی ما وی چرته هیر تر نه شبدا په بل کال غمزان لکړې څه پوښي په خبره الله دی وړو کی میږي ته تم رف اتا سو او د حدیث کې راغلي سليمان عليه السلام دعا ته استسقا ته وته وی کتو چې میږي لا سوشت کړي او رب نه سوال کوي اللهم ان خلقكم من خلق الله په مخلوقاتو کې موږ یو مخلوق یو تا د انسانانو د ګلو ګناهونو او ظلمونو د وجنه باران بن کړي نو د دې د وجنه موږ هلاکه الله دعا قبول کا او باران ورولو باران رو ورولو وګوره دا میګه وای حتا اذا اتو راغلی ودای علا واد النمل فکند د میګو باندې په میدان د میګو باندې قالت نملة ویلیو می گئی یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم اے می گو دن شیخ پلو کورنو تا اگر دا مشر تا دا مشرائی چلم خی اے وی که مشری نی پیجنی امیمبری او وزیری او صدارت غواڑی راش اول غمیگی نا چل دکا کنا می گئی مشر دی دا رعیت ور سر فکر دی وی دل دل نشه ادی وی زما کرسک لی دی خیری اگر که طول پڑا شو پی کئی پا خبر آگانی طول خلقو وی نتوی شو خوبا چر دی کرسک لی خیری دی وی ملک پا امن و امان دی گورا وی مشری که نو که نور چانا چل نزدک می گئی نو خوزدک کنا مشر گوریا غنی چی خاندان تباکو اپا جنگونو پرزونوی کو مشر هاغه دې چا درعیت خیر لټای یا ایوه النمل ای میگو ودخلوا مساکنکم وردن شهید خپلوا سراحونو تا لا یحتمنکم سلیمانو بیدن کی تاسو د خپل د لاندې سلیمان علیه السلام وجنوده او د لخرې وهم لا یشعرون او دی با پوهیگی نا پتا باورتن لگی پیغمبر او دا اغمر گری ظالمانم نی خوالم الغیبم نی ورہ نبی تا دخپو دا لاند سا شے نخ کاری کلمی گے سا شے دل دل کی تا اللہ پیغمبر یوزل مستطلو بشکات شریف کی حدیث تے نو پا لڑا می دا پاس لاس کے خو لڑا مچی چلو اوس دې تاویزګر نه تاسو غوې نبی ته خود لاس دلان دې لړم نخکاری نبی ته د خپې دلان دې بیګې نخکاری اته د بل کور کې تاویز څنګه ښکارا شو دا دې لاسه عجیب خبره وکړې د پیغه په بازي پښتانه چې څو کمکلی صاحبوي دې د پلار نم مشر دې وې د نبی نه دې ځان مشر نبی ته پته نه لګي اته مال پته لا چا در باندې کړی اکل وی دو دی کل وی دری فتبسم زواحکن نو تبسم کڑو چه خاندی دنکو سلیمان علیه السلام من قولها دو وجد ویناد دی میگینا وقال فرمایلی رب رب زما اوزعنی ما تتوفیق راکا مال توفیق راکی نشکر نعمتک اللتی چیز شکر دا کم د نعمتو نستا هاگا نعمت علی چین عام و احسان دکڑ پما والا والدی اوزما پوالدینو وان اعمل صالحا او چی عملو کم نیک تر دواهو چی تی خوخ کی او تپی رازی شی و ادخلنی برحمتکا او وردنک ما پخپل رحمت سرا فی عبادک الصالحین پبندگان استانی کانو کی وتفقدت طیر اوازری اغست و دمارغانو فقال سلیمان علیہ السلام فرمائلیو ما لی لا ار الهدهدا سشی مال را چنوی نم هدهد ام کان من الغائبین یا کده ده غائبین نام دری حکمون دا اللہ پیغمبر جاری کل ویدا گربی تپوس لار ده لو عذبنه عذابا شدیدا خامخا سزاب ورکم دتا سزا سختا دیولی بی اجازت لار ده او لازبحنه یا بے زبحکم او کسوزر پیش کو نماف بے کم او لیاتینی بی سلطان مبین یا برات للو کی ماتا پیو دلیل خکار سرا گردی کی بیاد بادشاہی چل خی دی دنیا بادشاہان و تویت بادشاہی کے گرد یو حدہد نشتا نو سلیمان علیہ السلام په فکر کې چولے تم بادشاہی کې نو درعیت سور سور خلق نشتا اتاړو پروانه کې دا یو مارغ نشتا پیغمبر فکر مننه دا کرسی بسبا تا لس خیر در کی شی سور سور خلق غائب ده سور سور خلق اغی سر ظلم کی او تی تپوس نکے دری سزاگانی ذکر کی ور اول ازبحنہو کی دایو الف سیوا راغلے نو دا دا صحابو دا رسم الخط طریقہ دا اولماو لکلی پا دیوان زمو فقہاوم فتوہ ارکڑے چی دا قرآن پا کتابت کی دا رسم عثمانین خلاف کول حرام دی آغا شان بی سنگا چاہی رسم الخط تھے دا دا صحابو دا رسم الخط طریقہ ذکر دا قرآن دا رسم الخط و بعض قوانین دا سماعی دی بس سنگا چی دا این آوری دل شوی او سنگا دا غین نقل دیا غشان بوی فمکث غیر بعیدن نو وخت ارکڑو دی هدهد چی دیر نو فقالا دی هدهد ویلیو احطو بی ما لم تحد بی زعالم شویم پاغا اید اللہ پیغمبر چیت پینی عالم شوی و جئتو کا من سبعن او رات للمی کڑی تا تپا من سبعن دا سبا دا خارنا بی نبعی یقین پیو خبر یقینی سراب ادی کنام ویزن آورو تا مناسب سزا ورکولی شیم لکه سلیمان علیہ السلام ویلو عذبنو عذابن شدیدن ورا زناور دی وی سزا باور که مناسب سزا لکه زمیداری وی کئی غوی تا مناسب سزا ور کئی غوی اخراو خیروان کڑی مناسب سزا ور کئی او که ظلم کئی غٹ لرگی ور تا قتل وی اٹا کئی نو سباب د دی جواب دی دا اللہ پا دربار که مناسب سزا زناور تا درست دا هر شی کی دو حدود شرعیو نبس نکے لکه ګوره بچو ته مناسبه سزا ورکول شي شاګردانو ته مناسبه سزا ورکول شي خو که داسې سزا ورکې لکه بعضې سکول استاد دی او بعضې حافظ او قاری دی، نو هغه شاګردان داسې ټکوي چې داسې بس غویو نه ټکوي، پهګ په خبره وایي سادا ذکرې چې یو ولې دو کسانو نیولې دی وایي ټکوي. مسله داسې ده وایي چا چې ماشوم او ټکولو او د حد د شریعت د حدود نه تجاوز وکړو او دې اوس پیمانه دی، نو د توبه ترغی قبلی کی نه چې دا ماشوم بالغ شوی نی اغنه معافی نی غوښتي، که یو غټ سړی دی او ټکول او توبه وباسي نو خو فل حال بلار شي هغه ته وزرو کی جرګه وو کی، خو ماشوم معافی په ماشوموالی کې معتبر نه را، نو که ماشوم دی او ټکول اوس بور لپیزل لس کاله صبر کې ترغی کی دی چې ته مړ شوی، دا ماشوم ټکول ډیر خطرناک دی، ماشوم سره دو کم خطرناک دی، لوی سره هغه دیو کنه غضب سبا وکي که توبه او باسه غنه به معافي وغواړي، اوازي دکاندارانو ماشومان له کډکایي خي چا سره سکه چا سره سکه دوکي کوي، ګور دام zarar دی دا سي شي په ماشومان او خرصول جي بدني نقصان دی، خو تي دیو جن خرزه جستا پیسي پکی کیږي ځکه ارزان شي دی مونته ا د پیسي دی اصول سي زونه وروړي، نو دام ګور نقصان دی، ماشوم ته بدني نقصان رسه داغه د بیماری دو خطر را داغه د بیماری خودی په لور قانون داسې دی چې زمون قانون سخ نه دی ځکه په دار چا چې سخو غیغه شیخ رسایي زمون دا بچی وای وي مدینه منوره کې داسې بارو تی یو کس پی جندو نو ایمون بار او د سکول هغه راشي هوټل کې دن نه و د سوکای وی بیا را لوي بیا غرز یو کس بار او د سکول و ربیو نو مارا دن نکو نوې باثروم کې د غو کتب بیت الخلا کې موږ تاسو ورته لال به کولای کې سوال وای، نو هغه نه په موبایل باندې تصویر وېستو ابل دی وال له یوړو نوې رال او لزر درهم یې سکم لزر ریال اجروب کوم مش خبر مو، نو کدا شي قانون وي بیا سو غلط شي نه خرځه، یو بډا سره ډېر حجو نه کړو زما ډېر خدمت کړو مالې دې چې اون سعودي لرالم، وی ما یو کس لوی دا دکاندار خودم رخص اڑه وی ما لیوی سنگا وی ما ولی ما تی پای روڑیو نو آغس خاشون لی چی میوالی ورن زر رانواز چلی او غرز و نور راکل وی آغرا پوری پخنداش وی رالوی که بلدیو آلی نیوالی وی دکانی ورل بندولو وی تا وی خص اڑه که نیوالی وی دا بیڑا غر که دا وردی حج رزو کی گرزی چی حاجیانو لسو گروٹای ورکای نو چی زر روٹای کی نقصان وی نو 30,000 او 20,000 ریال جرم کی پیگه پا خبر با آغا پتون سیزن کم دم رگت نشی کونه اچی کل قانون نی نو دار چاسد اخپل خواه دا چی سکی و جئتو کا من سبعیم بنبعی یقین، نو گر دی پوری خبر شورو و مناسب سزا دی وجن سوک حافظ دے یا د سکول استاز دے او وی او ټکه دا سیمه دي ګور عربو کې بالکل وال ټکول بد دي، څومره سکول له اګه مسجد نبوي کې به تقریبا 500 زرګونو حلقي وي، مسجد نبوي ځان ته جدا یو دنیا ده، خدا سي چې وال نشي کوله سوکواله نشي ټکوله نشي نه یې پکې مناسب او غیر مناسب هر شي ختم کړي، مناسبه سزا پکار د خو غیر مناسبه نه بچو تا نه طالبان او ته نه د سکول طالب المان او ته وجئتو کا من سبعیم بنبعی یقین، راتلل میکړی تا ته د خار د سبانا په یو خبر یقینی سرا، ادهد وای ما پرواز کولو داسې الوتم انی وجدتم راتن بیشک از چم اومی مندی و خزا، تملکو هم چی بادشاہی کید دی سبا والو، و اوتیت من کل شین ورکڑشو دی اغیت دهر یوشینا، کم سی زنا چی بادشاہ تا ضرورتوی و لها عرشن عزویم، او دا اغید پاری و تخت عظیم الشان. ایدی پلا یو خبری تا سوچو کئی دمو دی پختانو کی او عوام و ناپو کی مشعور دا و افلانے کوډ رو باسی اغلا رو باسی وې پیریان دی ور سره دا سی وای کنه یره وې د سره پیریان دی دلته الله مونږ تاسو له وی جراشی دی او دا سی نبی واقعیا واوري چې دعا او درې او شل او لس پیریان سکه پټولو پیریان وی حکومت ته پټولو پیریانو د چا حکومت ته سليمان عليه السلام سو کې تړل سو کې پرانستل نو ایت کوډ او تعویز یاده اغه ته د یو لوی حکومت پته نشته ملکه سبا حکومت کوي د یمن په سبا خار باندې خو سليمان عليه السلام ته د پوره حکومت پته نشته نبی دې بادشاہ دې پپیریانو حکومت دې وجدتها ام مندد ملکه سبا وقومها قوم دې يسجدون للشمس او دود سليمان عليه السلام ته وي دې سجدي کین ورتا من دون الله ما سوا د الله نا وزين لهم الشيطان اعمالهم او خاستکړې د دوی ته شیطان اعمالهم اغناکار عملونه د دوی فصدهم عن السبيل بنکړي دی دای د سیلارنا فهم لا يهتدون نو دیلار نمومی اللہ یسجدو دا چی سجدی نکی دی سجد نکی دی للہ اللذی آغزاتا یخرج الخبع چی روباسی پٹسی زنا فی السماوات والارد پاسمانونو ازمکو کی اسمانونو کی پٹش ایسا دی او پزمکا کسا نو اکثر مفسرین وای هغه پټ شه پاس مانونو کې د باران باران وری دلی اپز مکه کې پټ شه هغه زر غنلا و یعلم ما تخفون و ما تعلنون او پویږي الله پاغا چتا سو پټ وای و ما تعلنون او هغه چتا سو سرګند وای ای بازی وی دا هدهد زکا لٹولو وی سلیمان علیہ السلام چی بل اخکر بوتلو وی دی هدهد تا دزمک دلان دی دو بو پتہ لگی نو وی دل بیو چوبن از دی دی کلری دی خو احل علم لکلی وی دا روایت سندن صحیح نده امام روح المانی موی لا جزم لی بسحت الخبر السابق و اینشت زما اعتماد پس حد خبر سابق بانی لکوزم بعد خلقو سے و یه رفلانه و بمعلومه اینو لخت الازو کی نیولی اچر ته کاغا کی وی دیده که کوئی او کنه کلا سفه او خوری کلا او نخوری دادا اٹکل خبری دی نسی و یه را لخت بازی سو کنو کدا سیوی یه را او بنیز دیده کسی ناغ لخت نیولی دا بس اسی او دو کلا الاغ دکانداری روانه خلقو نبی پیسی والی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما باندې چا اعتراض هم کړو ځکه دا قول دای نه دی علما او لیکري چې دا سندن ثابت نه دی وچدل لاند دی وبخ کار یا ماشوم ولا کوډکې خي او هغه چینجه او دانه باندې ماده ټنګو و یو روي نشي نو لاند دی ورته کوډکې نه ښکاری ورته وبخ کاری پس بکټ نه جواب وکړو چې کله ګوره تقدیر راشي سړی ډوند کوړ شي خو پو یادې او چې د مرگ وخت راشي کنه بیا د نظر او عقل کار نه کوي علما او لیکلي چې د خبره کې سندي کلام شتا الله لا اله الا هو الله نشته د بل د عبادت او بندګۍ مستحق مگر دغه والله رب العرش العظیم او رب د عرش عظیم شان ور سليمان عليه السلام ته عذر پیش کو اوا پیغمبر او د عدل او د انصاف بادشاہي و نوې سي ورته نووي قال سننظر سليمان عليه السلام فرمایلی عذر دې چې مونږ ګورو امتحان اخلو اسودقت چې آیات رښتیا وې ام كنت من الكاذبين یا کیت درش کدرو جننا اذهب بكتابي یو صدا خط زما هذا چداده فالقه اليهم نو ارتاو کدا خط دویتا ثم تولى ابيا واوڑ عنهم ددوینا فانظر نوگور سوچو فکر کا ماذا يرجعون چه صفی سلک ایدی زما د خط بارکی سلیمان علیہ السلام خطولی کلو حدود اوچت کو پا مخوکا کے ایدا سی پیغمبر دیو جندا سی بادشاہی پستر کو بیا چا لیدلے ندا چی مارغان تابیری پیریان تابیری ہوا بدا غید گتی اشارے تا قتل نگدا سی بیونی و تخ بیدا سی پل اوچت کو اکبل پل بیونی و نتخ بیا پل اوچت کو اهل علم لیکلی و ادا ډیر او کافر دغه وخت کې خو ډیر پاک دامن نداب په محل کې ودوا او طالب بن لیکړي وی چا بیانې د بالغ دلان د سر دلان لیکي وی نو هد هد چې خط یوړو نو د دې د آرام ټیم ور دروازې ټولې بندې نو دې پر روشندان ورننوتو او خط دا غی د پاسو غرزولو وزر او پړکول ای راوی خکا هغه جو کتل نو پوه شو چې دا خط خدا غشاده چې مارغان تعبیری سمدستی د جرګه او مشورې کسان روستل قالت ویلیو دی ملک ایسبا یا ایها الملأ ای زماد سردارانو وزیرانو انی بیشک از چیم القی الی کتاب کریم را غرزول شید مات یو خطی زتمن کریم اغا خط توی چی مہر وی پی دکی ورط کریم وی مہر پی لگی دلیو دا اللہ حبیب چی کل خطونا لگل یو د دعوت طریقہ خط لگلیم دی دا اللہ حبیب دا خطوط و پزرین کافر و تا دعوت ورکڑے نو صحابه ورته مشوره ورک چې حبیب بادشاهان خو بلا مهر خط نه قبلی نو دا الله حبیب د سپینو زرو ګوت جوړه کا او هغه کې سلو اپاغه کې لیکلو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خط به ولیکلو دا هغه ګوت مهر به پیوالو یو کرها کې الله بلکې محمد ابلکې رسول محمد رسول الله د سپینو زرو ګوتو د الله حبیب په کچا ګوتو کې بوا د سپینو زرو ګوتو جایز ده د نور سرو زرو حرام ده د نور ګوتو متي حرام دي بعضی ټولي ګوتو د کیکړي د ګوتو نه دام په شریعت کې درست نه دي د سپینو زرو ګوتو په دې کې یا په ګس لاس کې یا په خې لاس کې د نور ګوتو کې خزو لا چول ګوتو صحیح دي خو سړو تا چول دي په کار مې اده نبی علیہ السلام غمی بم دی طرف لو ورا غمی خلق شوشا لجوڑی دی طرف لی دا چون کی دا شوشا مقصد و زینت مقصد نو مہر دا پارو دا اللہ دا حبیب سر دا گتا وا بیا دا عثمان رضی اللہ عنو نبیری عریس کے غرزے دلے وا اغور پس سو پیری کوئے چان کو خوالا چیوشے روکی آبیا سوک مندے نشی انه دا د خطغ مضمون ته اشاره ده انه ضمیر راجه ده د خطا انه من سليمان بشک دا خط د طرف د سليمان عليه السلام نه ده و انه او دا ضمیر مضمون د خط نه کنایه ده بشکاش انه ضمیر دا راجه ده مضمون د کتاب تا ان و انه بسم الله الرحمن الرحیم او بیشک شان دار مدد غواړی په نوم د الله الرحمن چې د امو مهربانو خاوند الرحیم او مهربانی کامل مکمل ده الله تعالی علیا دا چې سرکشی مکوي غرور او تکبر مکوي زما مقابله کې واتونی مسلمین راشی مات مسلمانان ورا مختصر ختم ورا سمرا خط انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالی علی واتونی مسلمین وای پکار دے چې خط مختصر وی اپا مقصد مجھے اگتا سو پانی ڈکی کڑی چی اغیل بوز اغا چا توزگار وقت گوری ری او گنٹا خو بے پکتو لگی مقصودی خبر پا خط کروکی قالت ویلیو ملک سبا یا ایوها الملعو ازما وزیرانو سردارانو افتونی فی امری ما تا مشور را کئی زما د کار بارکی ما کنتو قاطعتن امرن زنیما قاطعتن امرن فی سلکون کی دیو کار حتی تشهدون تردی چه حاضر شیطا سماتا قالو دی وزیرانو ویلیو نحنو اولو قوتن منگیو خاوندان د قوت و اولو بأسن شدیدن او خاوندان د جنگ سخ والامرو الیکی افیسالت على سپار لشویدا فانزورین تو سوچو کا ماذا تأمرین چی تا منگتا سو حکم راکے نگور داو خیار وارتوی دا جنگ انجام خطرناک دے قالت دیویلیو ان الملوکا بیشک بادشاہان اذا دخلو قریتن کلچ وردن نشیو خارتا افسدوها نو دی که فساد را ولی ټول خار روان کی بنگلی و بادی ولڑیگی و جالو اعزت اهلها اذلا او گرزی عزت من اهل دی خار زلیل و رسوا و کذالک یفعلون او دارنگ کار کئی دا بادشاہان دی ورطوی جنگ نکو د جنگ نتیجه خطرناک دا اګوره با عزت خلق په جنگونو کې در په در شي هغه زنانه چې دا غي پړونه برکم چانه لیدلی او در په در شي افغانستان یو سپینګری عالم الله دې بخیو شي بچلوی لوی عالمان دي او الله ورته ډېره دنیا او علم دواړه ورکړي دا غ بچو مون سره سبق ویا بکله ناکله راغې نه دا غ دروس وخت کې هجرت کړو وی دا بچی می را واستل یخ جمعه هو نو گر زیدم خو خیمه مرا لملاو نشوا کور سکه وی بس ما وی جی دادی جیمی ناسی موزی نا دا سی زت من خلق در پدر شی مونگ ال تجوی و زنانا و دیر حیاء سر بگر زیدا نمال یو کسوی دا زنانا گورا دکان سر ادری گی خودی لگورا اغیب سوالم نکول دکان سر بودری دا اچا چې په پیژندن ډېر په اخلاص به ور سره مدد کولو ودا د افغانستان زنانه را ټول بچی شهیدان شوی ادي ته کندي او یتیمانان پاتې وي ودا افته کې چې ته ځل راشي سوالو کی ما خپل کتلې و دکان سره و دې خو چاله دا لاس نه نیو د عزت د وجه نه خو چې چا په پیژنده خدای ز په اخلاص به چنده ور کوله نو ده جمع دغه نتیجوی حیاناک خلق در پدر شی شیخ رحمت اللہ علیہ بمدلتا واقعا ذکر کولا امام مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ سلام اکا مکرمہ کی قرآن زده کولو نو زمدینی منوری تتلم مات اجازت و غختو نو ایمال ایوی خلار شالتا دی آیات بانے کزان پوئے نو پلانی جے کی بیو عالم ناس تی پستر گڑن لے نو ایده چلانم یو عالم ناستو اپا ستر گلود دو سوالی کولو وی ما ورطوی تسوکی وی اغماتوی تا قرآن نده لسته ان الملوک اذا دخلو کریت نفسدوها ویزد ترکو کازیول کو ذاتو خوی الکلاب راغ اداد سوال تناستم نو لما دین دار خلق دا د جنگ نتائجوی قالت دی ورطوی بادشاہان خوچ وردن نشینو دا کارو نکی جنگ نکو ویزدی بادشاہ تا سلیمان علیہ السلام تا سے حدیعے لیگم نو کمال قبول کو کندا با دنیای بادشاہی نو کبیا اور سر جنگی کو خیر دے جنگ باو کو ہو کمال قبول نو کو ندا پیغمبر دے دے پیغمبر سر مقابل خدا اللہ سر مقابل ہے دا اللہ سر بسوک جنگو نکائی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ أَوْ بِشَكٍّ زَلِيغٌ كِيم إِلَيْهِمْ ذِيتَا بِهَدِيَّةٍ فَهَدِيَ سَرَا فَنَاظِرَةٌ نُزُغُورٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ چې په کومې طریقې واپس کیږي دالې غلي شوي وګوره ته کافر هدیه قبول څنګه دي زموږ پیغمبر علی السلام د بازه کافر هدیه قبول کړي او د بازي ندي قبول کړي وای مصلحت لپاره ګوره کدا کافر په هدیه قبولولو کې مصلحت قبولولو کې دنو قبولې کا هک مصلحت پرد کولو کې دنو رد کا فلما جاء سليمان داد جاء ضمير دي رسول تراجيره هر کله چراغ له دا قاصد سليمان عليه السلام تا اوادي وی جاء دام جائز دي درستي چې دي هديو تا علم اهديتي ره اغه ته دراجيش فلما جاء سليمان هر کله چراغ له قاصد یا دا حدیث سلیمان علیہ السلام تا قال فرمائلیو اتمدوننی بمال آیاتا سما سر امداد کوئی پمال فما آتانی اللہ آغچ راکڑ دے ما تا اللہ کم نبوت و بادشاہی خیر غرد مما آتاکم دا اغنچ تاسل درکڑی دی بل انتم بهدیتکم تفرحون بلک تاسو پخپل هدیو باندې خوشاله یی ارجع الیہم اغا قاصد توی واپس شدوی تا دا هدی د موالا او واپس فلنهتینهم خامخارات للبوکم دویت بجنودن پداس لخکر سرا لا قبل لهم بها چنبای مخامخ کی دل دویله رد دی لخر و سرا ولنخرجنهم منها ذلتن او به شړم د دی خار د سبا نه ذلیل وهم صاغرون او دی بخوار او ذلیل وی نو کله چې هدی واپس لاړی دا ملک ای سبا پوښوا چې دا خدا الله پیغمبر دی نو دای ټول را روان شول سره د قوم نه ایمان راوړو تا وې سليمان عليه السلام ناسو داسې دوړي غونته سای کې ودا سدي ودا ملک ای سبا سره د قوم نه را روان د اسلام راړي نو د الله پیغمبر دی وخت کې وې ویرا غ تخ به سوک راړي چې مسلمانان راشي او اسلام راړو خو به مال نه روا دي او سب پوری خوی لارا اوڑی نده کافیر دی آغا تخ بے سوک راڑی سب پوشوئی پا خبره چه اسلام راڑو بیا خود مسلمان مال درست نده لے اسلام نده راوڑی قال سلیمان علیہ السلام فرمائلیو یا ایوها الملعو اے زما سردارانو ایوکم کمیو پتاسو کی یا تینی بیارشها رات للبو کی پتخ دده قبل آیاتونی مسلمین مخک د دین چې راشدې مونږ ته مسلمانان او د اسلام د وجنې مال په مونږ باندې حرام شي قال عفریتم من الجن ویلیو یو سرکش طاقت ور د پیریانو نا عفریتن اے امام مجاهد و ماردم من الجن ویلیو یو طاقت ور او سرکش د پیریانو نا انا آتی کبی زبراتلو لکم تا تید اللہ پیغمبر پدی تخ قبل ان تقوم من مقامک مخکد دین چی پور تشی تاسو دخپل زینا اے ساری تاسو فیصلو تکینی او ماس پخین پور تکی گئی نو لابد فیصلو نا پور تشوینی چی ما بتخروڑی و انی او بیشک از علیه پرولو دی تخ لقوی خامخا طاقت ورم امین و امانت دارم دیکی کمی ملغلری دی اغی کی خیانت منکوم سلیمان علیہ السلامی تو غڑیر وقت لگے چه ده سار نماز پخین پوری بتخرار سے قال اللذی ویلی و غکس عنده علم من الكتاب چې دا غسر علم د کتاب الله نا سليمان عليه السلام ته وي انا اتي كبيه زبرات للكم تاسو ته پدي ته قبل ان يرتد اليك ترفق مخک د دینه چې واپس شي تاسو ته نظر استه وي ته دا سه وګوره چې دل ته ګوري نو تخب موجود وي دا الذي عنده علم من الكتاب نسوك مراد ندي كدري قولون دي دا اهل علم جمهور ويدا آصف بن برخيا جمهور مفسرين وي آصف بن برخيا دا سليمان عليه السلام وزيرو دا سر دا پخوانو كتابون علم او دا الله نومون ورطيادو دا دا دا کرامتو کرامت د ولی حق وی او انا آتی کبیهی که دی زان تا نسبت کئی دیتا اسناد مجازی وی لکه حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی زڑن دی لاج کوم اللہ او مڑ جون دی کوم خدا دا اللہ پا حکم بانی ہو مڑ اغن جون دی کولو بنی آدم جوندی کول نشی کول دا خود نبی معجزه وا جوندی کول والا الله او ندلتا کرامت کې روړو والا سوق وی الله وی خو نسبت دی ولی تکی دویم قول دا دی چې دین جبرئیل علی السلام مراد ده دا پسلفو کې د امام نخعی کول له ابراهیم نخعی ویدا جبرئیل علیہ السلام ها بھائی دریم قول دا دے چی دین سلیمان علیہ السلام مراد دے اے دا قول امام رازی رحمت اللہ علیہ پا تفسیر کبیر کے غور کرے او دی قول تا حکیم الامت تانوی رحم اللہ ویلی چی دا غور دے ازمونگا مشایخم وی چه دا قول غورنه چه دین مراد سلیمان علیه السلام ده او دا تخت موجزتن روڑه خو پدی که بیا اشکال را دی چه انا آتی کبیهی پدی که خطاب چاله ده افرید خویلی و انا آتی کبیهی نو قال الَّذی عندهم من الكتاب نت آتی کبیهی ناغی کی علماء کرام لیکلی چې دا خطاب د دې عفریت تا سلیمان علیہ السلام ویلی واغه کس چې هغه سره علم د کتابو چې سلیمان علیہ السلام دا عفریت من الجن ته وی انا آتی کبی زبرات لکم تا ته پدې تخ قبل ان يرتد الیک ترفک مخکې د دینه چې واپس شي تا ته نظر ستا تا به پر لا کتنی چې دلته ګورې نو تخ به موجود وي فلما راه ور کله چې وکتو دا تخ مستقرا عنده حاضر او پروت ځان سره قال سليمان عليه السلام فرمایلی هاذا من فضل ربي دا د دې مهربانۍ د رب زمانہ لیبلونی دی دا پارچی اللہ زما امتحان واخلی آشکرو چیز دا اللہ دا نعمتونو شکر ادا کوم ام اکفر یاک ناشکری کوم ومن شکرا چاچی دا اللہ دا نعمتونو شکر ادا کوم فینما اشکر لنفسی شکر ادا کو لی دا پار دا خپل ځان نی ومن کفر چاچی ناشکریو کا فین ربی غنی کریم بیشک رب زما بے پروا دے د شکر نا کریم او عزت من دے قال نکرو لها عرشا فرمائی دیو سلیمان علیہ السلام بدل را بدل او ناشنا کئی دیل دا تخد دی یوم الغلر یوزے کی دی بلا بلزے ننظر منگ گورو و تحت دی آیا دا لار ممی ام تکونو من الذینا یا کیگی دا حغ کسانونا لا یحتدون چه لار نمومی فلما جات هر کل چراغلی و دا ملک سوا قیل دیت ویل شو اها کذا عرشو کی آیا دارنگی استا غتخ اغا بنگلا کی چی بندو اتا چی رات لی تالی دی ور پسیو والی استا غتخ داسیو قالت دی ویلیو کانهو ہو تب ویگن دا بعینی ہی آغا دے دی ور تخیل چی اللہ مالا دمرا قدرت را کڑے او دمرا اللہ ماتا وس را کڑے دا دا پیغمبر موجزاوا نو دی چی دی موجزی تاو قتل نو دا اللہ پیغمبر تا وی ووتین العلم را کڑے شو مونگتا علم من قبلها دا دی موجزی نمخ کی چی تخ دی پا دور سات کی روڑو چی کل از مونگ هدی دی واپس کی او استاسو خط پر اندی روڑو وکننا مسلمین و مونگ دی اسلام اراد لرن کی ایدا واقعی که دو آیا تا پاتی دی نو طالبان خونه تنگی او دی بازی کسانو تا څنګه وایو ته په دې پټه د غرازي ها وسودها بند کړي ودي ملک ای سوال رسول سليمان عليه السلام یا وسودها الله بند کړي وا یا د سودها فاعل سليمان عليه السلام نه بند کړي ودي ل رسول سليمان عليه السلام ما ده حسنا کان چواغا تعبد من دون الله چه عبادت به کولما سیوا د الله نا انها کانت من قوم کافرین بشک و داد یو قوم کافرنا ادا چراتل سلیمان علیہ السلام حکم کو وی د دې راتلو نمخ کی او محل جوړ کئ د شیشو ادا غی د لان دی چې اوبر او انی او پا او بو کې د اوبو حیوانات میانو کبان وی نو بس پیریان دیوانو په یو سات کې محل تیار شو. قیل لها دخول الصرح ویلی شیو دی توردن نشدی محل تا فلما راته هر کل چی دی داو کتو حسبته لجتن دی پی گمان کڑیو چی داخو جوری وبدی وکشفت عن ساقها سرغنواله کړو د خپل پندونا وبول چې خامخانه رینه او زنانه زینو پنسیو چدی کی قال سليمان عليه السلام فرمایلیو انه سرهم ممرد بشک دا خو یو محل دے انه بشک دا تا چې په ګمانو کو جدا خو جوړي وبني سور هوندا یو محل دے ممرد من قوارير جوړ کړي شوه د شیشو نا اباده علما بعض خلکو دا سوي علما دا خبر رد کړي دا او کشینو ایدا د شریعت مطابق دا سليمان عليه السلام د نکاح اراده لرلا نو د دې بدن ته نظر مقصد نو د شریعت حکم دار اگر چې ګور زمون پر رواج کې بازي داسې خبرې دي شریعت نه خلاف دي خو باغې څوک بد نه غړي لکه پرونو مې د جن خبره کړو جن کې پرده څوک نه کوي خو رواج کې راغله څوک بد نه غړي دارنګ خزي او سړی ټول ګډ وډ ګرځي په واده کې ا پرده پکې اډوي نه نو دا بد نه غړي خو د شریعت حکم دار النظر الی المخطوبه چې چا سره نکاح کې دیته او نظر کتل نبی رسول اسلام ته صحابي وی ما نکاح کړي وی چا سره وی انسوارو سره وی تا ول کتل دي ورته انسوارو پسترګو کې دا سدا سکار وی نو د شریعت حکم دام دی چې چاله د نکاح پیغام لګي هغه ته کته شي د شریعت د حکم مطابق دانه چې اوس خلکو د تصویرونو رواج جوړ کړي شبیر احمد عثماني رحم الله و اصل کې د دې محل جوړولو مقصد سو دی زنانه د نور عبادت کولو و د نور د پړک نه اثر قبلول و غته معبود ویل دادا سیدی چې ګور د شیشو محل لا متاثر شوي اتا پی ګمانو کو سجدا هوګنی س شهر جوړ یو پدی پوښي مقصد باندې شبیر احمد عثماني رحم الله سو و د محل د پړک نه دوک کې دل دا سیدی لکه د نور د پړک نه دوک شوي ته ګور پړک لري او کتل نو غیله سجدی او عبادت کې قالت ویلیو دی رب رب زما انی ظلمت نفسی ما ظلم کړه د پخپل ځان واسلمت او ز اسلام قبل ما سلیمانا ځان تا بكم د سلیمان علیہ السلام سره لله رب العالمین الله تا چپالن کې د ټولو مخلوقات دے هدايو تاریخی خبره ده چې سلیمان علیہ السلام دې سره نکاح کړي وکنا نو بازی علماوی امام شابی قول لے نو دین معلومی گی چی نکائے کڑے وا ویسا خلقو دا حمیر دا بادشاہانو قبرستانو کنستو اغا مقبرت الملوکو دا بادشاہانو قبرستانو نو یو قبریو مندو او اغی کی یو زنانو رو غرمتوا اثر ته د سروزر یو تختای وا او پاغي س لیکل شویو ډېر دې ورت خبرې وي پکې هغه اشعار دادی یا ایها الاقوام عوجو معا واربعوا فی مقبر العیسا اے قومونو را متوجی شیطول را متوجی شئی ټول او لگ انتظارو کئی پا مقبر العیسا کی داد مقبری نمو لتعلمو انی تلک اللتی قد کنتو ادعد دهر بلقیسا چی پوشی چیز گر آغزنانیم چی مات یو دور کی بے ملک سباوی بلقیس می نمو شیدت قصر الملک فی حمیر قومی وقد من کان مانوسا ما دخب القوم بنگلی مضبوط کڑی وی وکنت فی ملکی و تدبیره ارغم فی اللہ المعاتویسا بعدی سلیمان النبی الذی قد کان للتورات ذی الریسا سخر الریح له مرکبا تحب احیانا روامیسا ایچی پوش ایچی زگر ملک سباوم او زما خاون سلیمان علیہ السلام چی دا اللہ کتاب بیلستو او ہوا بداغت خوچتولو راشی لگو گو رئی نن پا خارو کی پراتیو نورا بادشاہ نبی ٹول دے خارو تروان دی تی دنیا سر دا ملک سبا ویڑ مترائی ما ابن داود النبی اللذی قدسہ الرحمن تقدیسا نو دی اشعارو ندا معلومی گی چی سلیمان علیہ السلام دی سر نکاہ کڑی وا اگر د دې حکومت د بادشاہي کول دا د کفر په حال کې و د کافر او عمل مونږ د پاره دلیل او حجت نشي جوړې ده زمونږ پیغمبر علیه السلام منع کړي او صحیح حدیث ده د بخاری شریف خزانه وړو کې امامت کولې شي نه امامت کبرا دا سې نشي کولې چې تراشه سړول امامتي کوي دې ته امامت صغرا وای نو چې دا نشي کولې امامت کبرا په کوم ځای نه کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد عليه واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك بان نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه الله اعظم طول خاتمه بايمان کی الہ العالمین زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله مونږ ته زمونږ د ټولو والدینو ته اصول او فروع ته مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله په پوره پوره دین مونږ ټولو ته د تلو توفیق راکړي الله مونږ ته زمونږ د رونو نارینه او زنانه او طلبه او طالبات ټولو ته د قران او سنت علم نافع ورکړي الله د ساره نه داستا بندگان ستا دی کتاب تناستی ته د دې ټول سینې د دې کتاب د علم او د فهم د پاره الٰه العالمین پرانه سي. الله دا د خیر او برکات او میاشتا او د هر روزدار سرتا د دعا قبلې دو وعده کړې. رب کریما په تمام دنیا کې چې کمزه کې مسلمانان پس قسم پریشانو کې دي الله دا ټولې پریشانۍ ختم کړي. الله د امت په منځ کې جنگونه دي، دشمنۍ دي، ترپګنۍ دي، تا ټول پرزونه الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي. الله د ټول امت په منځ کې اتفاق او اتحاد راولي. الله زموږ خلی سنبال کړي او جد دی نه د بل چا د ضرر او د تکلیف خبر رو نشي. څومره بیماران دی، بازي بیمارانو دعا بارکې ویلي. زموږ د طالبانو کې زموږ قاری صاحب بازي بیماران دي د دعا درخواست کړي، ور اخلاص سره غواړي الله ته ورته شفای کامله عاجله ورکړي. ځکه تاسو طالبان مسافر مې د مسافر دعا نه رد کیږي، د روزه دار هم نه رد کیږي، او د الله د لارې مهاجر مې ټول رزم کتاب الله وي. الله څومره بیماران دي ټولو ته شفا ورکړي. الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي. الله زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانۍ ختم کړي. الله چا د دعا بارکي ویلي، س قسم دینی دنیوي حاجتونه ایتي ورته پوره کړي، اس پریشانۍ وی غټول الٰه العالمین ختم کړي. الله د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکي، او د چا اولاد وی الله د والدینو دستور وي حواله جوړ کړي. د ټولو مدارس او مساجد او مراکز او د دین حق د ټولو حق شو او الله حفاظت وکړي، او د ټولو پزړونو کې دیو بل سره الله مینا او محبت واچي. رب کریم زموږ د ملک او ټولو اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي، او سمر بادشاهان دي تی د زړونو مالک. الله د رعیت او د دین او د مسلمانانو مبارک د خیر د رحمت او د نرمۍ فیصله واچي. اکه زړه کې سرهم او نرمي نوي، نو الله پر رحم او کرم لري کې اتا سره د نیکانو کمه نشته، نیکان بادشاهان راولي. الله زموږ دي درس او اوقاتو کې برکات واچي، او زموږ دا دواړه ختمونه کده ترجمه دې کده د نورو زیونو کې ختمونه شروع دي درسونه په خیر او عافیت الله اختتام ته ورسه، او دا قران زموږ د پاره حجت کې الله په موږ حجت ما جوړي. الله زموږ دي طالبانو ضرورت، زموږ د درس ضرورت د غیب د خزانو نه پوره کړي. ازمون د طالبانو په دې لنګر کې څوک منډه تر ریوي، الله په مال اولاد کې خیر او برکات واشه. الله دا څومره خدمات دي دا زمونږ د پاره کې په مونږه وبال مجوړه. الله دا څومره خدمات مونږ او دا مسلمانان کو دا زمونږ د پاره کې، او الٰه العالمین په مونږه وبال مجوړه. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.